रे बन ठन के क्लब में आया तेरे रूप का था बरमाया अंग्रेजी में वो सब कहकी मुझको तो कुछ समझ नहीं आया आजा तुझको सैर करा दूं फॉर्चूनर में गेड़ी लगा दूं फॉर्चून तेरा आज बना दूं पेपर मिसल सीट गिरा दूं।